علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کئی کہ پیوزائی کے دا سلب و صالحین پسے یعنی دا صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین پسے خبریں کی گی او پاگئی بانی بدنام لگی او پاگئی تنقیدوں کی گی انو دا آغا دائن اطلال صاحب پارا واجب و لازم دی جدے کول پر رنا کے ابن العربی ذکر کئی چہ دے امام صاحب دا کول بالکل صحیح دے وہی کہ وہ سڑے داغے جواب نش کولے نغل بھی ملک پر خدل پکار دی ملک پر خدل پکار دی ورلا چہ داغے جواب نش کولے چہ داولے دا حق پرستو خلاف دا سے غلط پراپیگانڈے کے یا و داغے جواب کے صفائی بکے اچھی جواب نش کولے نبیا باغ محفل اگا جلسہ اگا میٹنگ اگا کانفرنس اگا سیمینار او اگا غنڈا اگا اجتماع اگا و بیا فریدی داغے نہ بزے جد لازم دی بیا واجب دی دربانے چراغ دین لاڑشے فتوحا جی روپی ہجرت بم کرو پاگے کے دا ملک بم پریخ ہو دا غدائے بم پریخ ہو دارنگ مولانا مفتی محمد شبیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر گئی چپ کمزائی کے دا غلط ہو دا ناروا ہو دا خلاف دا قرآن دا سنت چرچا زیات اشوا او تا دا غیر رد نشکولے او تا کہ داغے دا اصلاح طاقت نو ناغ ملک غذائے پتا پر خود لازم دی کیا غذائے پرے دے بیا او بل رہتا لاڑ سے کار با نہ پرے دے ملک با پرے دے ہو کار با نہ پرے دے کار با کے دنیا کے اللہ وحبت و حاجر و فیہا نو تاسو با حجرت کرو پائے کے ملک با مغیتا پریخو ملک با مطا پریخو کنا نو لوگی خو نمڑے دے دا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی صورت عنکبوت کے یوشتم زبارہ 56 نمبر ایت کے اللہ ذکر کئی صورت عنکبوت یوشتم زبارہ 56 نمبر آیت کے اللہ ذکر کئی چی یا عبادی الذین آمنو گورا اللہ وہی کہنا اے بندگانو زما کسانو چی ایمانم راوڑ دے اللہ عرضی واسعتن یقینانا زما ملک کلاو دے زما زما کا کلاو دا فئی آیا فعبدون نو خاص زما بندگی کوئی ملک وطا پری دائی خو زما بندگی پری نہ دائی زما زما کا کولاو دا زما بندگی با نہ پری دائی ملک با پری دائی خو زما بندگی با نہ پری دائی سیبا کا میدا ملک پری خود نو خود لکی با مرشم مر بشم بل دائی تکل آرم نو اللہ وی کل نفس ذائقت الموت اسی بم دا مرگ رازی ار یو ساغستو والا سکون کے دم مرگ دے سما الینا ترجعون چی مرشم جی نو اللہ وی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا اللہ وی خیرت کے بدل لولوی بالا خانے درکم دنیا کے دن کور پاتے شو دلوٹو دا خختو دا گٹو اخیرت کے بدل بالا خانے درکم وی سیوا نبل دا جی سالے نلشی نو خرم بس نو اللہ وی وکائی من دابت لا تحملو رزقها اللہ یرزقها و ایاکم اللہ وی دنیا کی راتا دا سی سیزو خیا چغل اخپل رزقا بخپل زمواری اللہ غیلوم رزق ورکی نو تاصل وم درکی تو ملک پریدا اللہ با دے بے دوڑای نو پریدی خوا روڑی بدل در گئی پوش کے کہنا داؤ گور اللہ تعالی دے کلام تھا عجیب طریقے سر بیان کئی ایو مومن انسان سنگ مطمئن کئی کہ دے رزق نہ بھرانا نہ پا دے کے بے غماشا رزق بدل اللہ در گئی اللہ رب العزت وہی دا خلچی دی فاولائک مواهم جہنم دا چزان لے بانا جوڑ اکڑا چ سیب کمزور ہے ماں حق ویل نشم دا خلق غلط وائی و جواب کھول نشم یر مسئلہ یر جی مجبوری میں دا اللہ وی جہنم بد ذائکم جہنم بدے گران ایک رکھا نا گران ایک رہا یار جی منگے سوکو اگر سوکو والا پسی چکے لوڑ رہا واغست سوکو سی اللہ ویدہ خبر ما سخنشتے سوکو اللہ ویدہ ما سخنشتے اللہ ویفا اولائکا مواہم جہنم دا کسان ٹکانا دے جہنم دے وسات مسیرا ٹھکانے دوزخ دے اور ڈیر بس زائد کر دی دو دے دا دوزخ ہاں چکم حقیقت کے کمزوری دی بیماران دی بوڑھا گان دی زنان دی معشومان دی داغی عذر قبول دے چکم حقیقت کے آگئی دوزر والا دی آگ قبول دے الا المستضعفین علاوہ دغا کمزورون من الرجال د نارینونا چی بوڑھا گان دی والنساء او د زنانونا زنان دی او تلے نشی والولدان او د ماشومانونا لار وطن دا معلوما صدرک وطن لگی لا يستطيعون حيلة توان لري اغايد چل شيرا پس چل باني ده ملک اوزو پس چل او پس طريقه باني ده ملک پريدو او رده نوزو لا يستطيعون حيلة چه توان لري اغايد چل ولا يعتدون سبيلا او نا معلوم وی اغی دا لار لارو تم نا دا معلوم اگر نو اللہ وی دا خلق چی دا مجبوری دا وجه نا باہر نشت لے او عذر دے وطا نو فا اولائی کانو دا کسان اغس اللہ امید دے چی اللہ ایا فو آنم دا چی مافی باو کی دایتا بوی مافیو کما دا چی کم لین شی یقیناً بوڑھا گان دی منگا بوڑھا گان دسوانا تکڑ کھنا دا اللہ فضل و کرم دے الحمد للہ اللہ تعالیٰ جو سوک نبی مشرق اکثر کے واما وام یو مشر د ذر زوانان مقابلہ کے چپ جرگا کے دیکھے ذر زوانان جو سمر سوچ کو لشی مداغی مقابلہ کی یو مشر چیر ڈیر سوچ کو لیش زکار تجربو نہ ہوتے ہی کہنا او زوان کو بدر آپاس یا وہ سدھی ہوئے او سدھی ہوئے امشر وہی تو کیا نہ بچے خبر ہوا ہو رہا الو آگئی تو سڑو ماس ہو دائیں خبر یا حل رہو باسی او چکم دائیں دا سے دائیں کہ مادغر سڑو ساتل ان شاء اللہ گٹا بکے نقصان بنے کے ان شاء اللہ تعالیٰ من گٹ اکڑے رکھا تو اللہ فضل و کرم سر الحمد للہ منگ او ریکارڈ دا قائم کر الحمد للہ منگ دا اکڑ چیر دا درسن صرف جمعتن پورے خاص نہ دی راضی چل پختنو دا دیرے او دا اجرے دام دو قرآن پر درسن بانے آبادی شی رسم رخوان کئی الحمد للہ اللہ دا نور امدا غصی آبادی دی ان شاء اللہ شیبا کمنگ نے بچی بولا اللہ پیدا کی وغی بے پکے درسل شروع کی ان شاء اللہ تعالی دا سے بکے گی دا برنگ رڑی کا نا خا اللہ رب العزت وفا اولا کانو دا کسان اصل امید شی اللہ ایام دا چی معافی بہو کی دئی دا وکان اللہ غفو الغفورا او دے اللہ تعالی معافی کا ان کے او بخنا کا ان کے دے لڈڑ گرنا ور کے چڑک لگ کی سیدھا اللہ بخپلا معافی کو لو والے نے اللہ عز و جل معافی کو اللہ بخپلا بخون کرے نو اللہ عز و جل بخنا کو بس دے عذر دے مجبوری دا اس جی یو سڑے دے عمل کے پرے خود ہجرت ہو گا نغلا وہ اللہ سوار کئی ولے نا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او چاچ ملک پر خود دا اللہ پر لارا کی دا اللہ را دین دا پارا دا اللہ دا کتاب دا پارا دا اللہ دا دین دا پارا دې د پای ملک پرې خود غیرت یو کو ها غیرت یو کو د الله په دین باندې یجدا فی الارض مراغما کثیرا نو او به مومی پس مکا کې خاور ډیرا ها زائد استوګنی اکثر مراغما راغما انفو رجلن ذکرتو عنده فلم یصلی علی دا آغا انسان پوده دی پا خاورو که ککڑشی چی دا آغا مخی تا زمان ذکر اوشی نمی واغا سشی نبی رسام وی او پا ما بانی درود نوی صلی اللہ علیه و سلمی و نوی پا خاورو که دی راغی ما انفو من پا خاورو که دی ککڑشی دا آغا انسان پوده مراغ من خاورا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیه و مانا کولخا وَمَنْ يُهَاجِرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او چاچه ملک پری خود دا اللہ پا دین که اللہ دین دا پارا يَجِدَ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا نو او با مومی پزمکا که خاورا دیرا ایرا خاورا او چاچه غیرت کرده دا اللہ پا دین او ملک پری خده نو اغا اللہ خوار نده پری خده اغا اللہ شتمن کرده او الله شتکړه وی ما دای سره خوار نه دی دلیا بیا شغل الله ر دین د پاره مل پرې خیره کله پرې خیره الله کې پرې خیره د الله دین د پاره هغه الله خوار نه دی پاتې کړي او وسع او پراخي الله وی ډیر سبول ورکم دنیا ډیر سو و مې يخرج من بيتي او اسوك جوزي د خپل کور نه مهاجرن الى الله دا سی حال کې چې ملک پری خودن کوي الله تا و رسوله یو پیغمبر دا غتا ثم یدرک الموت بیا غیر کا دلر مرګ هغه دار هجرت ته نه رسید فلار لارا مړ شو د دې وجنه علماي کرام ذکر کوي د دې دلان دي مسله او باسي جو انسان وی هغه دی یو نیک کار اراده کړي چې زبر دازل ان شاء الله د قران دی درس لزم او د هغه رزي درادلونه مخکي مخکي د هغه ټیم درادلونه مخکي مخکي ډیر دنیا نه لاړ دل الله تعالی په دغه کلکه اراده د هغه عمل اجر بور کړي د هغه اجر والا ور کړي زګه الله وی فقد وقع اجره على الله بس یقینا واقع شو ثابت شو اجر ده په الله باندې چې الله درځه ده پاري کنه عمر فاروق رضی الله تعالی نو راوی ده نبی علیہ السلام وی انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى د عملونو دارومدار په نیت ده او چې کوم انسان د کوم څه نیت کړی داغه مطابق باغ ته داغه بدل ورکول شي فمن کانت هجرته ال الله و رسوله نو هغه څوک چې داغه هجرته د الله د پاره او داغه د پیغمبر د پاره ای چې الله ویلي دی پیغمبر ویلي دی نو په هجرته ال الله و رسوله نو هجرت الله او پیغمبر ته دی ومن کان د هجرته لدنیا یصيبها کچره هجرت د دنیا د پاره چې ته ملاوشي ها اویم را دي یان که هوها یاد یو زنانه د پاره چې دلته لړ شوغې سره نکاوږي نو ف هجرته الی ما هاجر الی جسد د پاره هجرت کړه د بعد هغه د پاره هجرت نه بیا هو د الله تعالی زغه اجر نشته کنه مال ملاوشو او آغا بی بی سر نکاو شو بس خبره ختم شو نور پا یه سپادی شو او چه مهاجرن الالله و رسوله او تا او پلار مرگ راغه سمم یدرکو الموتو بیاگیر که دلر مرگ فقد وکا اجره علالله نو یکینا واقع شو اجراد دا پا اللہ بانی وكان الله غفورا رحيما او دې الله تعالی بخل کې او رحم کوونکې هجرت سره د الله امداد راځي کنه یو وستا الله امداد کوي دیم تعالی الله اجر درکې دا حجرت خدا نه نه کنه چې ته بدل دې نه کړه والیو چار صدی کې بکی نه اے داو میجراتو دې میاس کې دا وړاونه لار ده کنه دې زنه تاشه د چا لپاره الا الله ورسوله الله دې کتاب خبره وا دا الله دې ټول مخلوق پر لګي دا قران سره مینا پیدا کی زموږ چا سره اس کې سم درګ غنیشته زموږ ډونه صفای مخلوق دا الحمدلله اللہ دی نورم صفا کی اللہ تبارک و تعالی بمونگ لردی اجر را کئی او اللہ دا غر زمانگا امداد کئی او الحمدللہ کئی او اللہ با نورم کئی او اللہ دی ساسو برپور امدادو کی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ أَوْ كَلَ چِتَاسُ سَفَرْكَ وَي فِي الْأَرْضِ فَزْمَكَ كِي فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ نُنِشْتِ دِي پَتَاسُ بَانْدِي جُنَاحُنَا سُگُنَا أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ دا چې تاسو کموالو کوي دا چې تاسو لنډوالو کوي من الصلات د مزنا ان خفتم کچری یری گئی تاسو ای یفتنکم الذین کفروا دا چې فتنه کې با اور دی تاسو دا چې ګان کې وا مصیبت کې وا وګر دی تاسو اور دی تاسو الذین کفروا آکسان چې کافران دي انل کافرینا یقینن کافران کانو لکم عدو مبینا دی ساسو دپارا دشمنان اخکارا و اذا کنت فیهم او کلا چویتا پدائی کے فاقمت لهم الصلاة نقائم و دیتا مزا فلتقم نعود دریگی توائفتم منهم یوڈلا ددینا ما کاد تاثرا وليأخذوا اصلحتهم او ادنسی واصلح فلا فإذا سجدوا نکلج سجدو کدئی فليكونوا نشدی من ورائكم رست الساس والتعت طائفة أخرى او راضی شی او ڈلا بلا لم یصلو چی موزی ندیکڑے فل یصلو معاکا نموز دیو کی دتا سرا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَادْخُلِي أُذُنِي بَشَاءُ خَلَا وَأَصْلِحَتَهُمْ وَأَصْلِحْ فَلَا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَوْفِي عَكَسَان كَافِرٌ ذِي لَوْ تَغَفَّلُونَ کچرے غافل شیداسو عن اصلحتکم تو اصلح فلنا و امتعاتکم او دو جنگی سامانونو خلونا فیل فیمیلونا نو حمل بو کی علیکم پتا سو باندے میلتاں واحدا حملہ پیو زلبان دے ولا جناحا علیکم او نشتے دے سو گناہ پتا سو باندے انکان بکم اذن کچریوی پتا سو بانی ستگلیبا مم مطرنا دباراننا او کنتم مرضا یا یتاسو بیماران انتزعو اصلحتکم داچی کیک دیتاسو اصلح پلا وحضو حضرکم او نسی خفل اخدیات خفل بچاو ان اللہ یقیننا اللہ تعالی اعدا تیار کڑے دے للکافرین دفارا دمنکرینو عذابا مہینا عذابا شرمون کے مخنو آیتنو کی اللہ تعالی ترغیب ورکا پہ ہجرت فی سبیل اللہ شو انسان دا اللہ تعالیٰ پہ دین بانی غیرتو کی او آغا دا اللہ تعالیٰ دا دین دا پارا دا اللہ را دین پہ خاطر بانی وزی نو اللہ تبارک و تعالیٰ اوائی زب خرابی دو دا نپریدم یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا پزمکا کے بعد زائدہ استوگنی دیر خاورا عمومی وسعا او فراخی اللہ تبارک و تعالی بولا پا مال او اولاد کی اللہ تبارک و تعالی بولا پا رزق فراخی پیدا کی اکا یو انسان د خپل کور روان شو د خپل کلی نه روان شو او دې قدم لانو واغسته خو اراده کړو چې زما د دې دارې حرب نه هجرت کوم دارې اسلام د زما او په دا ټیم کې دله مرګ راغی نو اللہ تبارک و تعالی وی فقد وقع اجره علی اللہ یقیناً چه دده اغا اجر پا اللہ تعالی بانی ثابت دے اللہ تبارک و تعالی بولا دے ہجرت اجر ورکی اللہ تبارک و تعالی دیر زیاد مہربان دے دے انسان پر نیک ارادہ باندھے اللہ تبارک و تعالی انسان لا اجر ورکی که اغا عمل ده سعوزر ده وجه ناده ده نپاتی امشی و اللہ تبارک و تعالی دلا داغی اغا عجر ورکی اللہ تبارک و تعالی ورپسی دا ذکر کئی هجرت چکے نخامغا دے هجرت بو دوران کی انسان پا لار سفر کئی چپ لار بانی زی نپ دبانی نو سبدنی عبادات چا اللہ تبارک و تعالی فرسکڑی دی نو اللہ تبارک و تعالی مہربان ذات دے مومن مسلمان لا دخپل طرف عمل مستیا ور گئی اللہ تعالی ولا صدقہ ور گئی اللہ تبارک و تعالی اغلا تحفہ ور گئی ہچے آغا پا دے باندے خوشحال شی او دا قبول کی نو اللہ تبارک و تعالی زکا فرمائی چو اذا ضربتم فی الارض او کلا چی تاسو سفر کوئی پا ملکی فلیسا علیکم جناحن نو نشتے دے پا تاسو باندی سو گناہ انتا کسرو من الصلاح دا چی لنڈوالیو کئی تاسو دموزن باز علماء کرام مفسرین ذکر کئی چی دا لنڈوالینا دموز کمیت کے کمی نوے مرادا دموز چی سا کمیت دے نوابوی لکا سلور رکاتی دے موز دے نو سلور رکاتا با کئی خو دے با روکو کے با دے دریو زلو پا زائبانی یوزر سبحان ربی العظیم ہوئی سیدہ کے با دے دریو پا زائبانی یوزر سبحان ربی العالی ہوئی بلکہ ترغے پورے چھ باز خدا ذکر کری دی چھ بس یو سیدے اوکڑا نو باز دے دا موزو شو دا کسر موزو شو ان تک سرو من اسولا بازی ویو اللہ اکبر خدا خبر چھ دا کبھی خبران دا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه ده دینا دا مراد دا مطلب نشی اغسطه که ده مراد دینا اصل که ده مصف کمیت که کمواله اغا سلور و رکاتو پا زائبانه دو رکاتا کل تکا ده مصفخین مز ده سلور رکاتا فرز دین و دو رکاتا فرز باو کی ده مازیگر مز ده سلور رکات دین و دو رکات فرض بو کی دا ماخام اغا نکمی او دا ماس خوتن مو سلور رکات دین و دو رکات بکی سنت چی کل ٹیم در تاون و پورا بکی بیا اوز پا سٹیشن کے یا پا آڈا کی جماعت کی موس کیا گاڑے رتا اولاڑ دے او یا چرتا گاڑے تا تا ادرے دا تو بس دو رکاتا ہو کہو بس چی اللہ را دا دو رکاتا موز پرز ماب کرن سنت دا خود ماب تی بس رازا بیا نو سلور رکاتی دی موز پرز چی دی نو اغبا دو رکاتا گئی ویتر با برابر گئی سنت چی کئی نو برابر بے گئی اس دا سمرا فاصلہ باندی صحابی تلالی نو مسافر نو والتی وی بیاس مسافرانا مسکوا دید بعد خلقو خوری دین ناس سام گب جو کڑا ہے مازیگر موز دے سیوان رو را سیدل اسلام آباد نا مونگا موز سودری دو مائی موز نکو وی مونگ کڑا وی مائی کم دے مونگ اسلام آباد کی کڑا وی مائی سوا خوا اوی مونگا ہو جی آتی نشرا روانی دنو دو مونگا لماسبخین موز سر لمازیگر موکا ما یرا خو ایدا نیم مولا خطر ایمان دی کنه او دا خبره لگا وایږي پینا اوس جمع بین صلاتین دا مراد دی تدلته راورا سي دي درې بجه راورا سي دي دلتا لا اوزم د ماسبخین ټیم لا روان دی او تا د ماسبخین د مازیګر موز دیم جه به اسلام آباد کې کړه دو یو با یو نیمه بجاره کړه او ما یې موز د پارا وقت چی ده وقت شرط ده مزد سی که دو ده پارا نوی ده زمان ده علماء چی وی ما استا علماء غلط وی استا ده اگر سی وی ما یا زمان یا سی وی ما تا پوی که پا غیبانی استا ده اگر سنگ سی وی ما تا دو ویا چی ما سپخین لما زیگار تیم سر تیم داخلی یوز داخل شو نمائی چه ٹیم داخل شنو دو مسکے کنا چه کم شرائطی بھائی کی یو شرط مزد سے حد پارا دو ٹیم داخلی دل دی ٹیم نرے داخل نو تا سنگ مزدو کا پتا مائی دا فرضو ماول مائی پدی مسالہ پویا گا پتا مائی ماسپخین ٹیم کے دو مازیگر مز فرضو اندر دا ایک خلو چشوا ما اوز دربانی پارس شکانا انوی آو نمائی چه اوز سے اونکی نتاب اللہ نیوی نا آغا و خطابا اللہ فرض نو فمنگا اوتا سو دما زیگر موز دما خام موز فرض دے اوز ایدی ردون کی ما خام فرض را باندی اللہ انہ دینو چه اوز منگا اوکا اوز مکا او بیا دما زی ما خام بانگی ہوئی او ٹیم راغی بیا را باندې فارس شو بیا یې نکو نو موږ جرمونه کا لومبه مساله خدا را کا انا استاد علماء زمون علماء چې واینو ما غیب پویږي په دې مساله مایدا ټول علماء فقهای امت دا غیب دو خبرو کې اختلاف دی یو دا چې د ماسپخین ټیم چې دی دا بعض علماء کرام ذکر گئی لکه دا صحابہ دا دورنا چه دا اریو سیز سوری دا آغی دا خپل اصلی سوری نا علاوان دا آغی لمبائی برابر شی نو بیا چه دنو دا مازیگر ٹیم داخل شو دا ماسبخین ٹیم ختم شو سای اصلی پیجه نئی خلق کوئی دا پنج پیریان وی صرف چه کم دنو وی چه شرک بیا مشرک بی وی گنا وی و دی قرآن که منگا طولی مسئله بیانو سایه اصلی انسان چه کلا دا نور و تا بلکل پتندی پا دا غا ٹیم که دا هر یو سی سایه و سوره چه ده دا غا اصلی سوره ده دا و تا معلومه دا ار موسم پا آغ عرص چه تا دا پتره چه زنن پا سپر بانیزم نو چه کلن ور پا تندیوی نو آغا ٹیم که با تا داسه یو تیلی یو لخت ادره نو کج با که چه دا وقت که رده دا سور سم رده دار دا سای اصلی دا دا دین آبا چه نور سنگ زوال نواوری زوالو کی نو ده ده سیز ده غا کملا چه تا ده سای اصلی معلومه کرده ده ده ده پا ده سوری که اوز بدلون رازی ده اگدی گی دغه سایه اصلی نه علاوه چې دا سور دومره نور لړشي چې سمرا دغه لخت ناب دی. نو د بعضی علماي کرامو په نسبانه دا د ماسپخین اخیری ټیمو مازیګر شروع شو. صحیح دی؟ اوس په تاسو دې زین ته سوال را دی چې دا سایه سیته ولیو باسي. سوال راځي کنه؟ کم ملکونه چې د حد استوانه لري دي، مطلب دا دی چې هغه شمالي ممالکو کې دي، نو الته چې شمالي نور بالکل پتندي، نو د انسان دا سوچ دې دا د پښلي راځه یو پښلي، نو بیا خو به ګړو هغه یو او دوه به ګړو ختم شو، مثلا مثلیان بګي ختم شو، نو دا به دی وباسي دا سای اصلی با دیو باسی دا فقهاو چی دا دوم را تحقیق کرده ده که نا دا غیه سنه ده کرده دا غیل اللہ تعالی یو دیر لو یا پیر زون پا غیه اللہ کرده دا او اللہ نبی وی چی چابانی اللہ تبارک و تعالی دا خیر اراده اولری نو اغا دا اللہ تبارک و تعالی پا دین کی پویا ورکی اوز ده ده علمائی کرامو پنیز خو مزیگر داخل شو. نور علمائی کرامو پسیرین وی چه نا ده سای اصلی نا علاوان چه ده اری و سیز سور ده آغی پا دوام رشی نو علا مزیگر داخل شی. اوز ده ده یو پنیز بانی مزیگر داخل شوه ده ده بل پنیز بانی لما استخین ده چه سای اصلی چه سایه دا آری و سیز آغا یو دو تا نی رسیده دی او یو تا رسیده اینو ماسپخین دی لکن آغای پنیز او ده دای پنیز بانی مزدگر دی نو دا مشترک تیم دی را دوارو سده؟ مشترک تیم دی پا دا غا تیم که بعد دا ماسپخین مزمو که چه کلا دا آری و سیز سایه دا آغای دا آغه جسامت برابر شی دا سایسوینا علاوه نو دا امال با دا ماسپخین مزمو که پا سفر که ادا مزیگر با امو که دا مشترک تیم ده، یو پلا دا ماسپخین تیم هم داخل ده، بل پلا دا مزیگر هم داخل ده، دوار مزونا پا کیوشن. دا غذای که جمع بین سوالاتین دا ماسپخین دا مز با ور رستو که چه دا ار یو سیز آغا سایه دا آغه دا جسامت برابر شی آغه دا بیورسه دا مازیگر آغا موز با ترا مخ که دوار بیوزای که زیبا پا مخبان سفر بکی دا غصی ما خم ماز خودنم آغا جمع بین سوالاتین دیتا وی نو آغای پا دی ندی دول اسلیمی باجی وی دا مازبخین بانگو وی نو دا مازبخین موزو مگی دا مازیگر رو مگی وی دا پینده این اسلامباد تزم بیا برا دا مکنمی لوی وی دا شیره پس را گبی دن جو کرده ده پاک ساکی ده گب جو کرده ده اوز دا غا دا قصر دا موزو اللہ ویوائی دا زربتم فی الاردی کلا جی تاسو سفر کوایی پا ملکی فلیسا علیکم جناحن نو نشتے ده پا تاسو بانی سگونا انتا قصرو من اسوالاتی تا چه قصرو کئی کم والیو کئی دو مزنا مز کم کئی مز کمی گی نا خدا دتا اللہ تبارک و تعالی چھوٹ درکو اللہ تبارک و تعالی در تا اسانتیا درکڑا نو بس اس تر سالور رکاتو بزیبانی دو رکاتو کا خدا قصر دا چا دا پارا دے پا دے گے دا ائمہ مجتہدین و اختلاف دے امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلک دا دے چی دا قصر پا سفر کے دا آغا چا دا پارا دے چی آغا دیو ثواب دا کار دا پارا سفر کئی لکه دا جهاد دا پارا د حج او د عمره د پاره یا د دین د علم د حاصلولو د پاره چې سفر کوي نو د هغه د پاره چې دینو دا الله تبارک وتعالى هغه له آسانتیا ورکړه دا لکه عبد الله ابن عمر او حضرت یحیی د هغه په قول باندې دلیل نسی حضرت امام مالک رحمت الله دے دی امام شافعی او دی امام احمد ابن حنبل رحمهم الله مسلک دا دے چې ضروری نه دا چې دا د ثواب د اطاعت او د عبادت په نیت وي هر هغه سفر چې هغه د مباح څیز لپاره جایز څیز لپاره لکه تجارت نو آغا دا پارا چی دینو دا قصر دا مز اللہ تعالی دارا لے گلدے او دلیل نیسی چو حضرت راغی نبی علیہ السلام تا وی حضرت زکا روباری سڑے اما او زما سفر چی دینو آغا ٹول دا عبو دے بحری سفر دے زما دا بیڑی دا بحری جیازو نصب اصکو ما نبی علیہ السلام با توی قصر کوا دا سلور رکاتو بزای دو رکاتا فرس کوا داو صحاب اخفل دی جارتی ما ملوانی زی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صحابیان سوری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو داود رحمه اللہ نور علماء کرام دا غی دا مسلک دی چه سفر که پا هر غرز وی و الله تعالی سفر ویل دی جو اذا ضربتم فی الارض مطلق سفر ویل دی مطلق سفر ویل سکه دی وسره نه لا ګوره نو چې ارګز ما سفر وی کده ثواب وی او کده عذاب وی او سفر وینو چې الله رب العزت وای چې کله دا سفر کوئی پزماګه کې فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نو نشته ده پتاسو بانی سگونا انتا کسرو من سوالاتی تا چه کسر کوئی ده موزنا او کسر ده پارا فاصلا دری منزل یعنی دا سه دمر فاصلا چیو انسانی و خپل د تابع پر افطار باندې چې ده پکې منډیم نه وای ډیر روروم نزي بلکې درمیانا قدم او رفتار باندې ډیر روان یو هغه فاصله د درې ورځې کول شي چې د شپې د مکه یو درځي سفر کوي او په لار به کې مزوم کوي ډوډۍ مخوري ها نو علماي کرام او فقها او زمونږ د هغه نه تقریبا 78 کیلومتر فاصله غسترا 78 کیلومتر فاصله اتاو یا کیلومتر فاصله دای غسترا جو سره 78 کیلومتر فاصله وای او دغه آغازای کې پاتې کېدل د پیندل سرزونه کم وین سوار لسره دی ولینی ها چی پیندر لسرزو اراده اغذای که دو پاتی که دو نوا او دی ال دیتلی ووی ننزم و سبازم ننزم و سبازم ننزم و سبازم کلو نبکی تیر شو سفرانه موز بکی خوکچاری تا او دای وی چی زب ال دی امیاش یم یو پیندر لطره دی شپار لطره دی بایم نو خوچه سنگ سفر ختم شو اغدای تا او رسید نموکیم ده بس پورا مزبا کئی خو پلا ربانه با سفرانه کئی دوارو غارو چه ده پیندر لس رسو اراده واغدای که ده پاتی که دونو حل ده با خوچه یو ذل ده اغدای که پیندر لس رسو تیره کڑی اغدای که تا یو ذل پیندر لس رسو تیره کڑی نکبیا تا هر څومره زل آلته زی او تا آلته یو ردوم تیره نو تا با آلته گی موزه پورا که پوشوه مسالہ کے مسالہ روزی کا نا تب آگا کہ مجھ سے سو پورے دیا گا کہ یو زل پیندل رتی نیو تیری کڑی اور ارادہ ری پیندل سورج و نوا رستہ مجھ سفرانہ دے کاغے کے کلو نام تیر سی جیتا ارادہ ری پیندل سورج و نا کرے ارے دانا ارے دے ارادہ کال بھی خواہ سے ہوا چند ماں ورے جی ارادہ اللہ دے پی جنی اللہ دے پی جنی اللہ تا پتہ رہا پس سفر کے جرانے کم مسکزا شو او مقیم شوی کلی کے مسکے نو آغا و بیا سفرانے کے آتا بانے جو سمرہ پرد نو آغا مر بائی پس سفر کے دے کلی کزا شوی مسکے نو آغا بالتی پورا کے پوشوی او دے سفر آغا چی دے آغا در نکزا شوی دے پس کلی کے نو آغا و بیا سفرانے کے مسئلہ دا فلیسا علیکم جناحن ان تقصروا من الصلاۃ نشتے بتا سو بانی سو گنا چتا سو قصر ہو گئی لنڈ والے ہو گئی کم والے ہو گئی تو مزنا اور پسے خبر رالا ان خیبتم ای یفتنکم الذین کفروا خویا سادہ کو نے کچہری مسافر ہوئے گا نا او چا مز تا مخ که کنه نو خلکو تا باو ایجی زم مسافریم تا با دوره کاتا که او تا چه سلامو جار باسینو غیبا خپل مز برابر کی پا دی باندان پویا کل غواری دا مسئله دا او کشاری تا مسافر یا مقیم امام پسی ادره دی نو بیا با تا خپل مز دا آغا امام پا اقتدا که برابر که خواه اس کا بل روی جو سو روی کی گی عمر گر رہا سر میرا اوشو وی یار جی او زائی کے او کس ہوئے ڈیرا لوئے لوئے گرے ہوئے او مستا وی چی دینو سر تو رو لاڑو وی چی کلا امام سا لور رکا تھا ماس بخیر موز ہوئے دیجے دو رکا تھا اکڑا نیجے سلامو جار باسا او لاڑو وی بیا ما ہوتا وی چلکا دار سکا تا اکڑا وی ما تا وی جزو سوپ مسافر ہو ما زما دوارا کاتا ہو و بس چیده نو زما دوارا کاتا برابر شو ما خپل موز ختم کن وی مای چی موز دینه دا شوی وی آقا وی چی شوی را مای ود آقا آقا شوی دا سڑیا تا لاوزگاری دا آقا آقا شوی ری و کتا دا سکون نستا آقا نکی دا وی دا غا سنگو شما اغا موز نکونو تا دلو زور لیر دیا سی اغا موز کوننو تا اغا موز کو امام پسی دینی تو تر اللہ اکبر دا دغ امام باستابی بعضی علماء کرام خوئی چی تم مسافر یا مقیم پسی نیت تڑینو لکا رکاتو نم یادوا زکا ستا دو رکاتا فرض دی پتا بانی او دا غا سلور رکاتا فرض دی و تو اپا اقتداد امام کی ٹول موز آغا سرکی کچاری ده دغ امام پس دینیت تغل ده او ده مقیم ده او تاو سر یو رکاتو موکا تو با خپل موز بیا سلو رکاتو پورا گیا ده کداتو ده آغا پا اقتداد کرا لی ده مقیم پا اقتداد کرا لی ما تا با گوری متوجه شیخا ده مسئله یتا رازی خلکو ده کنا کنه تاو سند رازی طولو تا رازی اما سلا دا نو مخی تر آغا لگا او زمائی رتمن دا چه تا کلا آغا پس اقتدا اکڑلا او تا دا آغا نا مخ که سلام او جار باسو چه آغا لا سلام نو جار باسو او تا سلام او جار باسو اسلام مزمات شا ختم شا دن که بخپل سمی نجنگی خلق پل سمی جنگی دن که خپل سمی نجنگی او مایده اتا چه کم خلق یاده دیگو چه مایده معنی رای نصوابهی دلر چه نویزه مصابره مصابرانه موز بکن نو مایده که گی نو آقای ویزه مونگه اون شا نو بس میشه نو مستکه و سرا دقا سیدای اون موشه نو پا دیگه دانشتی ها مولانا رشید احمد لودیانوی رحمه الله ذکر گئی چه نا چون که ده اوست اقتداد امام پسه که ده مقیم امام پسه نیتو نوائے زگا جو استابانے دته په ابتدا کې دا سلور واړه رکاتو در باندې فرض شو دته په ابتدا کې در باندې دا سلور واړه فرض شو چې سلور واړه در باندې فرض شو نو بس سلور رکاتو وایا اوس دا کته مقیم امام بس کېږي کنه ان چې بیا یو سره ولا یو دغه نه مخ کې نیت او یار بس نه د موزه شو کم ده نه وشه او پاکستان دې مړ ارزه به کې زرغونیږي دا داز زما کړه چې دا ارزه زرغونې دې دره دای داز خلک زرغون کړه ورته اسلام آباد کې وګوره چې بالکل اسی ګلو نه دي ملک دې ټول په بیا خرڅ کړه دا سکار یو کو اثر دا داز خلک زرغونې دا زما کړه دغه دې به کوم زرغونیږي کنه سبا کې خو ته د حق مهنت گواه چې دنیا کې نو قرآن و سنت تعلیمات عام شی و خلق غریبانان پوشی چه دا خطو نروزی ورپسی اللہ و این خبتم کچری یری گئی تاسو و این یفتنکم الذین کفرو دا دین آچه فتنه که بو آچه تاسو لرا کسان چه کافران دی او دا اشکال را غی زین تا چه دا خو اللہ دا کسر خبر کرده دا و ان خفتم شرط و ذرا لگول دے کتا سو خاطرہ کی گئی زمائی دتمندہ دا چی دنو دا ان خفتم این یفتنکم اللذین کفرو دا کیا چی دے دا اتفاقی دے دا دین دا مخ کی خبرہ دا دین آزاد دا دا دے ان کن ان خفتم این یفتنکم اللذین کفرو د دین په دغه مخ کې مساله باندې د قصر په مز باندې سفر نه پریوزي ورته قران کې مثالونه موجود دي ځای په ځای داسې راغلي دي دا کدا سو ګورې سلورمه سیپاره چې ختمې دله اخیری آیات کې الله تبارک وتعالى سو فرمایل او دا راځي کې الله رب العزت چې کله د محرمات و ذکر کوي حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوی دی پتا او تاسو میندې و بناتکم او تاسو لونا و اخواتکم او تاسو خويندې دا چې د ازمخ کې راشي و یوربایبکم اللاتی او پر کټه یې تاسو هغه په حضورکم چی دی پا پروارش تاسو کی پرکٹای پختو کسی دوائی پوئی پی کنا پول پی پوئی کنا پختو در زمان خدر دی خب پوئی گئی او سا لگی دل دی یو زنانا سرا یو کند سرا نکاح کرد دی او داغی لروا او دک کند را دپ نکاح که مکمل رالا پوشوی مکمل رالا نو اوسا د دې دغه بچی چې دنه دا په د باندې حرام شوه دره د لور شوه ٹھیک دی کنه او دې د قران کریم یو شرط لګولې دی چې وربایبکم اللاتی او پر کټای ساتو هغه په حضورکم چې دې په پرورش تاسو کې نو ګستا پرورش کینی نو بیا خیر دی نه کاری وسره کیږي ها نکی گی کنا دا صرف چه کم دے دا اکثریت دو وجه نا دا سی حکم مارا شکل قرآن چه پہ اعتبار دا اکثریت سر دا سی چه زیادتر جنکی دا مور سر راشنو بیا دا آغے پلندر پاغا تربیت کے پاتے کی گی دا زکا ذکر کردی دی دا زکا ذکر کردی پختو کې دا پلاندار وای نو مازه کوي ها دا ټیګي څون کې دا پختو دي نو خپل جمع ولې چې کم نن نو چې کم دا چې موږ په خپل جبه کې خال پاس ته نه ولې نو چون کې دا هغه تربيت کې وی نو زګه دا په ادبار د اکثریت سره زیات تر داسې کیږي زیات تر داسې کیږي کني وی اوم په تربيت کې نو هغه زره د دې نگانه کې هغه د په دغه رشتہ باندې لولو ګرځي دا کنه چې مور سره ولې نکاح وکړ اغا مکمل لده پا کور کرالا اغا موری او دارنگی اللہ را بولده ذکر کئی سورت نور کے 33 نمبر ہے اتلسم سپارا کے دا دیو مثال بل زائے پا زائے دا مثال نر آغلی دی قرآن کریم کی دا تا سو گو رئی دی دا اللہ رب بولی دا ذکر کئی حتین تیس نمبر آیت کی اللہ رب العزت وئی ولا تکریہو فتیاتکم او زبردستی مکوئی بخلو جنکو باندی حوالل بغائی پا کنجر توب کنجر توب زائدی مو بیا بخلو وینزو باندی حوالل بغائی پا کنجر توب ان اردنا تحسنا كغير ادلری د پاک دامن اید ځان بچولو اغه وینځي اغه جنکای اغه ځان بچکای چیر مونږه د دې ګنه د دې غلطو کارونه بچو ها نو کغير ادلری چې مونږ دې نه بچو د تاسو پیدا کانجر توبه د بد کردارای هدبت فعلی زور ملگوی نکه چری اغی زان بچکل نگوی نو بیا خیر ده بیا خیر ده شریعت که خو حرام دی کنه پا هر صورت بانه نو دیده ای که امه دا پا ادبار دا اکثریت سرا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله یو عجیبا دا قرآن ماهر الله گردولیو اغه باوی چې اراده نه و الله کا چریا غیبه کې اراده لري ته حسن نه د پاک دمن ای و غی جل ځان بچول غواړی ته بیا ور دیګه کې دا څه غلط ځای تا ها اغه غریبانان لا دومره را چې غی ځان بچکای ته نه پرې دی ته خامخا په ګن ورړې ها نو دیر اجوما ام آغا خبره دا نو کچری آغا دای پکی دغا شامله چه نا نرجی دا خود خوب پا حالت کی نو صلات خوب بارا که خو مستقل حکم برپسی راقا لگانا دا خو چه کم دنو دا صلات دا مسافر دا داغی ذکر کئی صلات خوب چه دا داغی خو جدا طریقه دا ورپسی را روانا دا نکا اللہ رب العزت وائی ان خفتم کچری یری گئی تاسو ایبتلکم الذین کفرو دا چگن کی واجئی تاسو لرا مصیبت کی واجئی تاسو لرا کسان چی کافران دی عزت مند دا سوال ذہن تراولی دا خبرہ دا غصی مسند احمد کی روایت رازی ابو حنزلہ یالا ابن ربیعہ راغل دے او آغا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوئی حضرت زین دمی او اشکال رازی ویسو وی اللہ را بولی دا دا قصر دا مس خبر کڑی دا ورپس خبر دا خوف دا ان خفتم کجاری تاسوی ری گئی نو بیا چکلا دا امن زمانوی او مونگا سفر کهو نو بیا نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تاوی چه دا سوال زما زین تا عمر آگلی و ما نبی علیہ السلام نتا پوست کهو نو ما تا نبی علیہ السلام و فرمائل چه دا یو صدقه دا یو تخفه دا چه اللہ مومن لور کرده دا نو مومنان لپا کار چه دا تخفه کبوله کی دا تخفه کبوله کی که حالت خطرہ وی او کنوی خود دیدا کہ ان خف تم داؤں پہ اعتبار دا اکثریت سر ویلی دی چکل مسلمانانو حجرت مدینی منورے داؤں کو او اسلام خواری دو نو کافران و دا ٹول گواخی دل نو دا غی اری و سفر دا خطرے ہو کاغا دا جہاد ہو کد غیر جہاد ہو نو ار سفر دا خطرے ہو نو دا پہ اعتبار دا اکثریت سر داؤں ان خف تم نو کہ خطرہ بگی نوی نو ہم جب سفر بانے نو کسر باکی کسر باکی زکا ابن ابی شیبا ذکر کئی دا ابو حنزلہ یو کولو چی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نتا پوس کئی حضرت